لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. مر سامعین السلام علیکم. حمد و درود تم بعد عاجز دی دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم غفور الرحیم دی بارگاہ اندر کہ ناچیز نو سعادت دارین عطا فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے مرنے دی توفیق بخشے. دوستو رمضان المبارک شریف کا پہلا جماعت المبارک ہے. اور ناچیز دا اج دا موضوع اللہ تعالی کے بندوں کو وسیلہ بنانا. کیونکہ یہ بھی ساڈا اعتقادی مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں نو وسیلہ بنانا جائز ہے اور باعث سے برکت ہے مصائب اور آلام دے اندر دکھاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اے مشروع کیتا گیا ہے. جائز کی بلکہ مستحب بے کہ اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں نو وسیلہ بنایا جائے، بلکہ جو احادیث مبارکہ تو اور صحابہ کرام دے عمل مبارک تو ثابت ہوندا ہے او تے اے وے کہ اے سنت ہے. ہن تساں سنو گے احادیث مبارکہ جنہاں تو اس عمل دے سنت ہون دا ثبوت تانوں مل جانا. فتنے کیونکہ عام نے، ہر طرح نال گمراہ کرن والے لوگ اللہ تعالی دے راہ تو ہٹاندے پین. ایک فتنہ اے وچ روکنا چلیا ہویا ہے کہ اللہ تعالی دے بندیاں نو وسیلہ بناونا اے بدعت یا کئیاں دی زبان وچ شرک. تو اپنے سنگیاں ساتھیاں نو صحیح مسئلے تو باخبر کر کے دلائل نال انہاں دے ذہن دل دماغ وچ بٹھا دیتا جائے کہ ساڈا جو اے عقیدہ اور نظریہ ہے بالکل برحق ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہی جاری کیتا ہویا ہے. یہ عقیدہ آپ دا جاری کیتا ہویا ہے، آپ نے اس دا اجرا فرمایا ساڈے واسطے. اس مسئلے نو جس نوعیت نال میں آج پیش کرنا ہے وہ تساں پہلی بار ہی سننا ہے. ان ایک دلائل دے نال تساں اس مسئلے دی وضاحت پہلو اس طرح نہیں سنی ہوگی. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال ویکھ دے بھی پئے ہو کہ کنیاں کتاباں میں رکھی بیٹھا. وہابیہ دا اے نظریہ ہے کہ اللہ تعالی دے بندیاں دی اس طرح دی وسیلہ سازی جائز نہیں کہ کوئی آکھے یا اللہ فلانے ولی دے طفیل یا فلان ولی دے وسیلے نال میں تیری بارگاہ وچ عرض پیا کرنا، یا فلان نبی دے وسیلے. حتیٰ کہ وہ آندے نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے بارے بھی اے نہیں آکھ سکدے کہ یا اللہ اسا نبی سید الانبیاء دے وسیلے نال تیری بارگاہ وچ عرض پیا کرنے ہاں. وہ آندے نے اینا آکھنا بھی بدعت ہے. اے انہاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا بھی ہویا تے کہندے بھی ہوندے نے. اس وقت جس کتاب جو میں گل پیش کر رہا ہوں ہے فتاوی علماء البلد الحرام، مکے شریف دا فتاوی چھپیا وابیاں دا، اتھوں دے وابیاں دا، تے اتھوں دا دبتور خالد بن عبد الرحمن جریسی نے اے فتاوی جمع کیتے نے. انہ دے ابن جبرین ابن عثیمین تے عبداللہ بن باز اتھوں دے جڑے مفتی مشہور سن انہاں دے. صفحہ نمبر 63-64 دے اتے، 66 دے اتے، 67 دے اتے اسے شاید ہی بات کیتی گئی. اس باس دا خلاصہ اے وے کہ نبیاں نال انج دا توسل، نبیاں نو انج دا وسیلہ بنانا تے جائز ہے کنج دا کہ اللہ ایسا انہیں تیرے فلانے نبی تے ایمان رکھنے ہاں لہذا ساڈی سن لے ایمان رکھنے ہاں، یعنی ایمان دا وسیلہ بنا سکتا ہے اپنے ایمان دا. تے اللہ تعالی دے نبی دی ذات نو وسیلہ نہیں پیش کر سکتا، انج آ کے یا اللہ اس نبی دا واسطے ہی، اس نبی پاک دا وسیلہ ہی تے میری سن لے، انج نہیں آگ سکتے. انج آگ سکتا ہے کہ میں مولا ایمان رکھنا وا تیرے فلانے نبی تے، لہذا میں جو مننا اس نو تے تو ہن میرے ایمان وال ویکھ کے کرم چ کر، اون دے نال نہ ویکھ، میرے ایمان نال ویکھ کے کرم کر، اے آکھنا کہ جائے دے. اللہم انی آمن تو بیکا واب رسول کا فاغفر لی، اس وچ کوئی حرج نہیں. دوسرا کہ نبی ہوئے یا ولی ہوئے اس دی دعا دا وسیلہ، یعنی وہ نیک بندہ ہے انہوں آکھنا یار ساڈے حق اندر دعا کر، یہ بھی آکھے جائز، لیکن آکھے بہتر ہوئی ہے کہ بندہ براہ راست آپ ہی دعا کرے، کسی نو اکھا کے نہ کرے. اس فتاوہ مکہ شریف دے چھپے فتاوہ جڑے نا، اس دی میں تشریح پہ کرنا پڑتا ہوں. ابن عثیمین دے، لیکن یہ بھی آکھے صرف جڑے انہاں دے نزدیک زندہ سمجھے جاندے نے انہاں تو تین جائز ہے، جڑے مر گئے انہاں نو آکھنا کہ دعا کرو یا کہ تو کی نہیں بندا. تیسرا اے وے کہ آکھے اے آکھنا کہ نبی دی شان دا واسطہ ہی، ولی دے مقام دا واسطہ ہی، مولا اس دی عزت دا واسطہ ہی ساڈے تے کرم چکر، یہ تے ہے پکا کہ بدعت حرام. وہ پچھلے دو جائز ہیں، اے حرام ہے، اے جائز نہیں. خیر جو اپنا مذہب رکھن پہ رکھن، قیامت نو اللہ تعالیٰ پوچھ لے سی، لیکن اساں وضاحت اس امر دی کرنی کہ دو تو من بیٹھے دو وسیلے آپ ہی، تیسرے وسیلے دا ہونا انکار کیتا ہے، تیسرا ہی میں ثابت کرنا ہے. کیڑا بھئی؟ اے آکھنا مولا تینو اپنے نبی دا واسطہ ہی، نبی دے وسیلے نال ساڈے تے فضل فرما، دعا وچ ایویں آکھنا اے سنت پاک نبی سرور دی. یعنی سنت دا مطلب ہے آپ دے امر تو اے کام جاری ہویا، صحابہ کرام دا معمول رہا ہے، اولیاء کرام دا معمول رہا ہے، اہل بیت کرام دا معمول رہا ہے، سوائے چند ٹوٹروان دے اور اس چیز دا کوئی منکر نہیں. او بھی نجد دے وچوں جدو قرن شیطان پیدا ہویا اس تو بعد، یا پہلو کوئی ابن تیمیہ ورگے اس طرح دے حیثن قائل اس گل دے، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ اس گل دے متفق مجمع سی کہ اور مجتمع سی کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں ولیاں دی ذات پاک دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا بالکل برحق ہے. ایو ہی مسئلہ آپ ثابت کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ تے پہلے نمبر تے حدیث مبارک صحیح جس وچ کسے طرح دا سکم نہیں، حتیٰ کہ وہابیاں دے پیشواں بھی اس نو صحیح منیا ہے. پڑھو او حدیث مبارک پیش کرنا. قرآن مجید دی آیت تے صاف آئی کھڑے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور مفسرین تھے لکھے ہیں علماء کرام نے، شیخ شامی رحمت اللہ علیہ ابن عابدین نے حاشیہ شامی دے اندر، حاشیہ ابن عابدین رد المختار جنہاں نے فقہ دی کتاب رد المختار آکھیا جاندا ہے، اس دے اندر کتاب الحضر والے باہ دے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. احادیث سناوا جنہاں چوں بالکل تواڈے سامنے جٹ تو جٹ بندہ جڑا اس لیے بیٹھا ہو سی نا، اوندے سامنے بھی یہ گل کھل جائے گی کہ لے اے تے سیدھا ساواں حضور پاک تو کم ہویا کرے. بڑو کچھ حق والی گل رہی، جدو خود نبی پاک سرکار اور صحابہ کرام تو ذات پاک بندیاں دا وسیلہ جڑا ہے وہ پیش کرنا ثابت ہو گیا، موٹے لفظاں چٹے ننگے لفظاں تے بڑا ہلے کوئی شک رہا تھی؟ ہوں پہلے نمبر تے حدیث مبارک صحیح وہابیاں دا پیشوا امام مسلم قاضی شوقانی مشہور اس دی کتاب تحفت الذاکرین اصل حدیث دیاں کتاباں دے او نام ہی لینا وا لیکن اس دی کتاب دے وچ جویں جویں حدیث دیاں کتاباں وڈیاں دے نام لکھن میں اس ترتیب نال او نام لواں دا حدیث دساں گا صحیح اس دی کتاب وچوں تے دس کے تے پھر حدیث بیان کراں گا بھی روایت تے الفا اے وے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن کیڑے کیڑے محدثین نے حدیث پاک دیاں کتاباں وچ اے روایت لیندی امام ترمذی اپنی ترمذی شریف دے اندر جامع ترمذی دے اندر امام حاکم مستدرک دے اندر امام نسائی اپنی نسائی شریف دے اندر اور پھر محدث ابن خزیمہ اپنی صحیح دے اندر ابن ماجہ شریف تبرانی شریف یہ سارے محدثین کرام نے یہ حدیث پاک نقل فرمائیے روایت لکھی لیندی تے لکھیا ہے سارے ہاں بھی حدیث امام ترمذی لکھیا کہ جس طرح لکھ رہا ہے حسن صحیح غریب حدیث حسن صحیح ہے سمجھ آ رہی نا نا جی امام ترمذی دی ترمذی شریف والی حدیث دی کتاب چ لفظ اگے انہاں لکھ چھڑے حدیث حسن تے صحیح ہے تو حدیث صحیح ہوگی نا ہن مبارک واقعہ کی جس دے تحت ان ہوئے حدیث مبارک نبی پاک تو صادر ہوئی وہ مبارک واقعہ کی اسے دی کتاب چ سنانا توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت عثمان بن حنیف آپ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے آپ فرماندے نے جا اعمى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک سرکار دے کول ایک نبی نا شخص حاضر ہویا عرض کردا یا رسول اللہ میرے آستے دعا منگو اللہ مینو معافی عطا فرماوے تک یہ نبی نہ پن دور ہو جاوے سجاکا ہو جاواں اکھا مل جاواں سرکار نے فرمایا گرچہ میں تے میں دعا منگ دینا گرچہ میں تے صبر کر لے عرض کر دینے یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا جے صبر کریں گا تے بہتر ہی عرض کر دا یا رسول اللہ میرے آستے دعا منگ ہی چھڑو سرکار نے فرمایا جا وضو کر سونے طریقے نال کامل طریقے نال احسن طریقے نال وضو کر انہاں وضو کیتا پھر دو رکعت نماز ادا فرمائی سرکار نے انہاں نو تلقین فرمائی دعا کہ نماز پڑھ کے انج دی دعا مانگ کی اللہم انی اسالک اے اللہ میں تیرے تو سوال کرنا واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ اے اللہ میں تیرے وال متوجہ ہونا وا تیرے تو سوال کرنا وا تیرے وال متوجہ ہونا وا تیرے نبی محمد نبی رحمت دی وساطت دے نال یہ لفظ مبارک ہے کھن وا اتوجہ الیک بنبیک تیرے نبی دے وسیلے دے نال تیرے نبی دے صدقے دے نال تیرے نبی دے طفیلوں تیرے نبی دے راہیں جڑے اے نبی پاک انہاں نو لفظ دسے سن کے ایویں آکھنے نہیں اللہم انی اسالک، اے اللہ بے شک میں تیرے تو منگنا ہوں، و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، تے میں متوجہ ہونا وا تیرے ولے تیرے نبی دے طفیل، جڑے محمد نہیں رحمت والے نبی نے، سبحان اللہ، رحمت دے نبی رحمت نے، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہاذہی لتقضى لی اللہم فشفعہ فیا، سبحان اللہ، پھر اگلے الفاظ سن، اے محمد پہلے ندا رب نو کیتی ہے، پھر ندا نبی پاک نو کیتی، یا محمد اے محمد انی اتوجہ بکا، اے محمد میں تواڈے وسیلے دے نال، تواڈے وسیلے نال، تواڈی وساطت نال، تواڈے طفیل، تواڈے ذریعے دے نال میں اپنے رب وال متوجہ ہونا واں، فی حاجتی ہاذہی اپنی اس لوڑ حاجت ضرورت دے وچ، لتقضى لی تاکہ میری پوری کر دتی جاوے، اللہم فشفعہ فیا، اے اللہ تو نبی دی شفاعت وسیلہ میرے حق وچ قبول فرما لے، تو میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابی حضور پاک سرکار دے اے دسے الفاظ، جن الفاظ دے اندر دو مسئلے ثابت ہوئے کھڑے نے، ایک مسئلہ اے آیا کھڑا ہے جو اللہ دے پاک نبی سرور دا وسیلہ حضور دی ذات دا رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے، اور دوسرا اے آیا کھڑا ہے کہ یا محمد، او جڑے یا تو کون لگ دیئے، او یا سونے نبی نے اپنی زبانی صحابی نو آپ تلقین فرمایا ہے، فرمایا آپ جاک یا محمد، او اے محمد میں متوجہ ہونا تیرے ذریعے دنال اپنے رب والے، اے نبی پاک نے اے ہوئی الفاظ مبارک انہاں نو دسے نہیں، صحابی نے جا کے وضو فرما کے نماز پڑھ کے اے ہوئی دعا منگی ان الفاظ دے نال، ہن روایت دے اگلے لفظ سنو صدقے جاواں، توجہ نال بولو سبحان اللہ، جدو دعا منگیے دعا منگ کے فارغ ہوئے نے، نسائی شریف دے حوالے نال اے وے اٹھے نے، اکھاں واپس آ گئیاں سن، اللہ تبارک و تعالی نے سونے نبی دی ذات مبارک دا وسیلہ خالی موڑیا نہیں، پھر دسیا وی سونے نبی دا سی، اس مبارک حدیث تو جو ثابت ہوندا ہے، خود وہابیاں دے وڈیرے نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے، مجبور ہو کے لکھنا پایا گیا حدیث جو سی، کیویں پھر دا لکھیا سوا، فی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى اللہ عز و جل مع اعتقاد ان الفاعل هو اللہ سبحانه و تعالی و انه المعطی المانع ما شاء کان و ما لم یشاء لم یکن، لکھ رہے پیا اکہ اس حدیث دے اندر نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو وسیلہ بنانا جائز ہے، جڑا اس حدیث دے اندر دلیل موجود ہے، لیکن اینا رکھے عقیدہ کہ دین آلا رب بے اصل تے ہر کسے دا یہی عقیدہ ہوندا ہے کہ دین آلا رب بے اصل دے سونے نبی دے وسیلے نال پر منگنے ہیں، سجنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ، اے حدیث مبارک صحیح، انیاں حدیث دیاں کتاباں دے حوالے نال تے وہابیاں دے اپنے گھر دیاں کتاب پیشواواں دے حوالے دے نال تینوں پیش کیتی ہے، ہن اے تے ہے سی حضور پاک سرکار دے حیات ظاہری دا قصہ مبارک، آپ سرکار دے سامنے صحابی آئے نہیں، سرکار تو سوال کیتے، حضور پاک سرکار نے طریقہ دسیا انج دعا منگا کرے، ہن حضور سرکار دی ظاہری زندگی مبارک دا واقعہ دے سن لے آئی، ماں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد اے ہوئی دعا، اے ہوئی دعا، اے ہوئی دعا، تے ایویں دا واقعہ سناواں پاک نبی سرور دے اسے صحابی دا، جیڑا اس روایت نو اس نابینے شخص دی روایت نو پیش کرن والا ہے یعنی حضرت عثمان بن حنیف، توجہ نال بول سبحان اللہ، یہ ہوئی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ان اکھاں نال جو ویکھی کھڑے تھن کہ نبی پاک کول ایک نبی نہ آیا ہے، سونے دی بارگاہ وچ جو عرض کیتی ہے سونے نبی انہاں نو دسیا اے کر، انہاں جا کے او کیتا ہے دعا منگی ہے، نبی نہ اکھاں والا ہو گیا، دکھ ٹل گیا، مصیبت ٹل گئی ہے، اکھاں نال ویکھی کھڑے تھن، مشاہدہ کیتی کھڑے تھن، اینی گواہ سن، ہن انہاں دا واقعہ سنانا وا، انہاں دے کول حضور سرکار دے انتقال تو بعد، دنیا شریف دنیا تو جان تو بعد، سرکار دے رحلت فرمان تو، پردہ فرمان تو بعد، اسے صحابی دے کول ایک شخص آیا ہے، سناواں توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ، صدقے جاواں ذرا کتاب دا حوالہ غور نال سمجھا جے، المعجم الصغیر امام طبرانی دی حدیث دی کتاب ہے، میرے ہاتھ جے کوئی جلد اندر، انہاں دیاں تین موجماں نے اس طرح دیاں، ایک موجم صغیر، ایک موجم اوسط، ایک موجم کبیر، یہ موجم صغیر چھوٹی موجم ایک جلد دی، موجم اوسط درمیانی موجم، او جناب 12 جلداں دی، او وی ناچیز دے کول، اور اسے دی موجم وڈی کبیر اندر وڈی نو وڈی جڑی ہے او 22 جلداں دی، او وی میرے کول، یہ تین مہاجم، انہاں نوں مہاجم ثلاثہ آکھیا جاندا ہے، چھوٹی موجم شریف دے وچوں حدیث دی کتاب دے وچوں، صدقے جاواں، حصہ پہلا صفحہ نمبر 183، صدقے جاواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ، حدیث دی حیثیت تے سند دے اوتے باز کر دے، آپ خود پر فرما دے محدث وال حدیث صحیح، امام طبرانی فرما دے حدیث صحیح، ہن واقعہ سن ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، ان رجلا کا ان ابی امامہ بن سہل بن حنیف ان عمہ عثمان بن حنیف، حضرت ابو امامہ حضرت سہل بن حنیف تو روایت کر دین، تے سہل کون نے؟ یہ اسے صحابی، وہ حضرت عثمان بن حنیف دے یہ ہیں چاچے بھتیجے لگے، اپنے چاچے تو پر روایت کرتے ہیں، سنا چھوڑا، یعنی گھر دی گل ہوئی نا، پتی جا چاچے تو پیا گل کرتا ہے، تے چاچا رسول کریم دے سامنے سارا واقعہ ویکھی کھڑا ہے، ہن بھتیجا کی پیا آخد ہے، ان رجلن کان یختلف الی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فی حاجت اللہ، سرکار دا ایک امتی، ایک بندہ حضرت عثمان غنی دے دور خلافت دے اندر حضرت عثمان دے کول بار بار آن دے دور خلافت دے اندر حضرت عثمان دے کول بار بار آندا جاندا سی، کوئی مسئلہ سی، کوئی پریشانی سی، کوئی مشکل درپیش سی، حضرت عثمان بن عفان توجہ نہیں تھن فرمان دے، توجہ، فکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجت دی، نہ توجہ فرمان دے سن، نہ مشکل دور فرمان دے سن، اسے شخص نے جڑا حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ عثمان بن حنیف نے، اے عثمان غنی نے تے جنہ دا بھتیجا پیا گل کردا ہے وہ عثمان بن حنیف نے، فرماندے نے حضرت عثمان غنی دے کول ایک شخص آندا سی، بار بار آندا سی، آپ توجہ نہیں تھن کردے، مشکل حل نہیں تھن کردے، وہی بندہ میرے چاچے حضرت عثمان بن حنیف نو ٹکریا، جدو ٹکریا وے فشکا ذالک الیہ، انہاں شکایت کیتی یار عثمان غنی میری گل نہیں پہ سن دے، میں آنا وا میرا ذوق آخدا وے جنہاں دے دربار دے اتوں کوئی خالی نہ جاوے، حضرت عثمان جیسا عادل باحیا بندہ کیوں بار بار پیا پھیر دے، اصل نبی پاک پھرا رہے سن کیوں؟ تاکہ مہر لگ جاوے اس گل تے جڑی اگلی ہن ہون والی ہے۔ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف دے کول اس بندے جدو شکایت کیتی کہ یار عثمان غنی میری گل نہیں پسند دے، انہاں فرمایا یار ان کر میں تینوں ایک گل دسنا وا۔ انہاں آخیا کی؟ فرمایا جا وضو کر، وہی کام وہی طریقہ۔ فرمایا اے تلمیذا تا فتوضا، پانی لیا لوٹا لیا وضو کر، پھر مسجد جا، فصلی فی رکعتین دو رکعت نماز پڑھ، پھر آکھ اللہم انی اسالک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی جل عز و جل، فیقضی لی حاجتی و تذکر حاجتک۔ فرمایا جا اے نماز وضو کر، نماز پڑھ کے دور کا تند، پھر دعا پڑھ، اے اللہ میں تیرے تو سوال کرنا وا، دے تیرے والے متوجہ ہونا وا، اپنے نبی دے وسیلے دے نال جڑے محمد نبی رحمت نے وسیلے دے نال متوجہ ہونا وا، مولا میری حاجت پوری ہو جاوے، حاجت میری پوری ہو جاوے، مولا پوری فرما دے۔ حضرت عثمان بن حنیف سرکار ایک جناب طریقہ دسیا، اس شخص نے جا کے اسی طریقے دے مطابق نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا منگی، دعا منگ کے ہن سیدھے گیا، فرما دے چل ہن چل جاوی۔ جدو گئے نے اگوں جڑا دربان سی حضرت سیدنا عثمان بن غنی دا، فوراً باہ پھڑدا تے حضرت عثمان دے کول جاندا، جھٹ نہیں لگا تے لوڑ پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا روئے لیا تارو ماگ، فرمایا جائے کم کر کے میرے لامی تیرے نال جاواں دا، آیا نا سیدھا کم کر دعا۔ اے سارا کم کر کے حضرت عثمان غنی دے کول سیدھا چلا گیا، فجال بواب و دربان آیا، حتی خلب یدی، ہاتھ نپیا، فاد خلو والا عثمان ابن عفان، حضرت عثمان دے کول لے گیا، فاجل سو ماہو، کٹھے جا کے چٹائی تے باہ چھڑیا، انہیں فرمایا کی حاجت عبادت پیش کر، انہیں حاجت پیش کی تھی، ہاں جی آپ سرکار نے حاجت پوری کر دیتی، ہاں جی اسے سما کال لہو ماں رکھ کرتا حاجت کہتا کانت ہر حصہ، ہاں جی تو جناب والا اپنی جڑی لوڑ حاجت تھی وہ جناب اج ایس ویلے لے کے آئے ہیں، انہیں آخیا ماں کانت لک میرا حاجت، ہاں جی فاگے فرمایا جا جس ویلے بھی لوڑ پوی میرے کول آ جاوی، سما ان راجو لکھا راجا میں نے اندر ہی۔ پھر وہ بندہ حضرت عثمان دے کول اپنا کم کرا کے واپس جدو لوٹے آئے، وہی صحابی حضرت عثمان بن حنیف مل گئے، حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا جب پوچھا جدو انہوں نے کیتی جزاک اللہ، اللہ تعالی خیر ماں خیر ماں سونی رب جلا دے وے، ہاں جی تو میری بڑی جناب بڑی امداد کیتی ہے، جاندیا میرا سارا کم ہو گیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا میں اپنے آپ تینو کی دسیا سی، واللہ ما کلمتہ ولکن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ دی قسم میں اپنے آپ تینو نہیں دسیا، میں تے نبی پاک سرکار دے سامنے ہوندا سارا کم ویکھیا سی۔ اس روایت کے اندر فرما دے پہن، فرمایا نبی پاک سرکار نے دسیا انہیں جا کے اسی طرح کیتا، میں ویکھنا پیا وا، فواللہ ما تفرقنا، قسم اللہ دی اساں اٹھے نہیں حضور سرکار دی کچہری وچوں، ہجے گل لمی ہوئی نہیں، وہی بندہ آیا انج لگدا سی جویں نبی نہ ہے ہی نہیں سی۔ اتھوں ثابت کی ہویا ہے پہلی حدیث حضور پاک سرکار دی ظاہری زندگی دی، یہ دوجی حدیث سونے دے دنیا تو پردہ فرمان تو بعد دی۔ اس حدیث مبارک دے اندر دوویں لفظ آئے کھڑے، وسیلے دا وی آیا کھڑے، تے نال یا محمد، توجہ نال ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ، یا محمد ندا پی ہوں پکار دے پیا، کتھے بیٹھا دی سرکار، وصال فرما گئے نماز پڑھ کے فارغ ہویا، صحابہ دا دور ہے، دسن والا بھی صحابی ہے، پالوں سرکار دسیا ہے، پھر صحابہ نے سمجھا ہے کہ جڑا سرکار نے اے وظیفہ اج دسیا ہے، اے جو سرکار نے سانو طریقہ دسیا ہے، اے طریقہ صرف اور صرف اسے بندے واسطے نہیں سی جڑا نبی نہ آیا سی، اے ہر بندے واسطے وے، ہر امتی واسطے وے، ہر مشکل واسطے وے، اون دے نبی نے ہون دی مشکل تھی، تے جڑا حضرت عثمان غنی کول بندہ گیا سی او دی مشکل حضرت عثمان حاکم وقت دے کول پھسی ہوئی ہے، ہن اس مشکل نو حل کراونا سی۔ معلوم ہویا ایک حدیث تو نبی پاک سرکار دے صحابہ اے ہوئی سمجھے ہے، سرکار بھاویں ظاہری زندگی مبارک دے نال موجود سن، بھاویں ٹر گئے نے، آپ سرکار دے اس صحابی واسطے بلکہ ساری امت واسطے اے ہوئی سنت ہے۔ مشکل آوے ایویں وضو سونا کرو، اس طرح دو رکعت نماز پڑھو، پھر اے ہوئی دعا منگو، مولا دی بارگاہ وچ امید رکھو مولا فضل فرمائے گا۔ دسن والا جے کامل ہوئے تے پھر تے فٹ ہو جانا، او دسن والا جو کامل سن ادھر پاک نبی ادھر صحابی سن، تا کر کے چھت وی نہیں لگا، مشکل حل ہو گئی۔ سجنا سیانے آندے نے، بابا فرید سرکار دی گل سنا وا، کیونکہ گل آ گئی ہے نا دسن والے دی، دسن والے دا وچ اثر تے ہے کیونکہ وسیلہ جو بنانا ہے، تے دسن والا وسیلہ تے پھر رکھنا ہے نا، او وی کوئی چنگا آلہ ہوئے نا، ہاں تے بندہ جے یقین نال کرے تے پھر سونا نبی دسن والا کافی۔ ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ گل مشہور ہے نا بھی بابا فرید سرکار گزرے تے درویش بیٹھے تھن لنگر لے کے، سالن نہیں تھی روٹی تھی، آپ نے فرمایا خیر ہے، انہاں کہ حضور سالن ہے تو روٹی آتے سالن کوئی نہیں، آپ یاسین سورت پڑھ دے ہوندے سن، دم چکی تھی وہ شاید پانی جڑا تھی شاید بن گیا، فرمایا کھاؤ، اگے گئے تے واپس آئے نا تے ہن درویش پانی بھر لے کے نا تے اتے یاسین سورت پہ پڑھ، سرکار گزرے تے فرمایا خیر ہے، انہاں کہ سائیں گل ہے اے اساں یاسین پہ پڑھنے آ تے شاید بن جائے۔ مشہور ہے سنیا کہ بابا جی نے فرمایا اوے یاسین تے سورت قرآن دیئے پر زبان تے فرید علی کوئی نہیں، فرید علی زبان کتے وے، ہاں صحیح دسن والے دا بڑا اثر ہوندا ہے، ہاں توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہن سجنا صدقے جاواں، جے تے بندہ ایمان دا متلاشی ہوئے، حق دا حق دا تلاش کرن والا ہوئے، پھر انہیں کافی ہے۔ سرکار دے فرمانے علی شان حضور دے صحابہ دی گل جو آ گئی، پھر اس دے نال دی ہور گل کیڑی ہو سکدی، جے بندہ ایمان والا ہوئے تے انہیں کافی ہے، جے حق دا متلاشی ہو، ہاں تے جے پیمر تے آ جاوے تے پھر باویں قرآن پی چھڈے، توجہ نہیں فرمائی نے، جو مرضی ہوندے ان سنائی جاؤ کوئی اثر نہیں ہونا، لیکن حق دا متلاشی بندہ ہوئے نا، میرے خیال دے ایڈی چٹی واضح دلیل بندے دے ایمان بناون واسطے کافی، یہ خیال ایمان نال دسیا جی، کوئی ہے کمی والی گل، لیکن سیانے آندے نے وضو تے وضو چا کریے تے نور اعلی نور بن جاندا ہے، تے میں ہور دلائل رلا کے تے نور اعلی نور بنانا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، سمجھ آ گئی نے کوئی نہ۔ آ ہن حضور سرکار دے ہور صحابہ وال چلیے، جنہ نے اہل بیت نو صحابہ نو یا تابعین ولیاں نو وسیلہ بنایا ہوئے نا، پر اس تو پہلو ایک ہور حدیث بخاری شریف دی سنا لواں، او بعد سنا لواں، بخاری دی حدیث سنا لواں، سنا لواں ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ لو سنگیو، حال حدیث ہی سناوا، مرفوع حدیث سناوا دا، او کتے رکھ بیٹھا، آگیا مجموع الفتاوہ، اے میں فتاوہ کڈی بیٹھا وہابیاں دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ تقریباً میرے خیال کوئی 22 جلداں دا میرے کول موجود ہے، اس لیے جلد نمبر 19 تے 20 چھپیا بیروت لبنان دا باہر دا حدیث بخاری شریف دی، اس دے وچوں اس واسطے پیا پیش کرنا کہ انہیں بھی یہ حدیث لکھ کے تے تسلیم کیتی تاں پہ حوالہ دینا اونج بھی، چلو جے بخاری شریف نہ منن تے جنوں منی کھڑے نے اونوں مان لے، سمجھ نہیں لگی، توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. بخاری شریف دے اندر ایک باب ہے کتاب الجہاد، جہاد دا جدے وچ سارا ذکر ہے نا، اس کتاب الجہاد دے وچ ایک باب جڑیا ہوا ہے، اس باب دا نام ہے باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب. ایک باب بخاری شریف دا کی او شخص ہو جے مدد طلب کیتی ہے، مدد منگی ہے کمزور بندیاں دے نال تے نیک بندیاں دے نال، کمزوراں تو اے کمزور نہ سمجھیا نے بھی جس دی جان کمزور ہوئے نا، کمزور دا مطلب اے وے جیڑا رب رسول دے دین دے اتے چلن دی وجہ نال دنیا دے اندر لوکاں دی نگاہ وچ مارا سمجھیا جاوے. ورنہ جنگاں دے اندر امداد ہو منگڑی رب کولوں تے کسے پتھرے بندے نو پھڑ کے آکھنا مولا ایندا واسطے یہ کوئی تک بندا ہے کیا؟ موٹے اللہ دے ولی نہیں ہوندے؟ خود مولا علی سرکار تے جسم مبارک پیڈا پیٹ مبارک گا بڑیا ہویا سی تے ولایت ونڈن والے علی جڑے نے خود موٹے نے، جسیم نے ایتھے تمام بخاری شریف دے شرح لکھن والے امام لکھے کہ ضعفاء تو مراد کمزور لوکاں تو ایتھے مراد وے کہ جڑے بندے صرف اللہ رسول دے دین نو ہر وقت نگاہ وچ رکھ دین، چلے وظیفے اللہ اللہ دے سے کم دین دے چلن تے لگے رہندے، اس دی وجہ نال دنیا انہاں کول ہوندی ہے تھوڑی، لوک انہاں نوں آندے نے ماڑے تے کمزور، انج دے بندیاں دا وسیلہ پیش کر کے جنگ اللہ تو مدد منگنی، اے بخاری اچ پورا باب ہے. او یار فقیراں لوکاں نوں درویش ہی آکھیا جاندا ہے نا، درویش انہاں آندے نے جڑا تنگ دست ہوے، غریب تے ماڑا ہوے، کس وجہ نال؟ دین تے چلن دی وجہ نال. ہاں توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. ہن سجنوں بخاری شریف دے اندر پورا باب جڑیا کھڑے ضعفاء دے اگے وصالحین دا لفظ لگا ہے، اینو اکثر تفسیری آکھ دے نے نال صالحین دا معنی تے سمجھنے، صالح اللہ دے نیک بندے ولیاں نو آکھیا جاندا ہے، ہن نال لفظ لا کے امام بخاری دسیا وے کہ اللہ دے جڑے ولی نے نیک لوگ رہے انہاں دا وسیلہ جنگ دے اندر پیش کرنا. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک باب بنیا کھڑا. ہن حدیث کی سناواں؟ ذرا بولو بولو بولو توجہ نال سمجھیا نے گل. محدثنا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ پہ لکھدا او حدیث بخاری مسلم دی، اچھا بخاری شریف دو تھاں تے آئی، ایک کتاب الجہاد تے کمزور نیک بندے یعنی دنیاوی لحاظ نال ماڑے تے نیک بندے آن دے وسیلے دے نال مدد منگنی دا، ایک باب ہے. دوجا فضائل و اصحاب النبی، نبی دے صحابہ دے فضائل دے وچ باب جڑا ہے اوتھے بھی بخاری شریف وچ ہے، مسلم شریف وچ ہی آئی. ٹھیک ہے، مسلم شریف فضائل صحابہ دے اندر مسند امام احمد بن حنبل چی آئے وے، یعنی امام بخاری تے امام مسلم دے استاد دان دے استاد انہاں دی کتاب وچ امام شریعت دے امام اے مکے مدینے والے جڑے اس لیے ہیں او امام احمد بن حنبل نو اپنا امام سمجھ آکھ دینا تھا حنبلی ہیں حنبلی ہیں تو او امام احمد بھی حدیث نقل فرمائی لکھی ٹھیک ہے سناوا ذرا بولو بولو سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے نبی پاک نے فرمایا یاتی علی الناس زمانو یغزو فیام من الناس فیقال لهم هل فیکم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے فرمایا کئی لوگ جنگ لڑن گے ایک وقت آوے گا آپ اپنے زمانے اقدس وچ بیٹھے نے آن والے زمانے دی گل پکڑ دے نے فرما وقت آوے گا مسلمانوں دی جنگ ہو رہی جنگ لڑن گے کچھ لوگ کافراں دے نال پوچھا جاوے گا تواڈے وچ کوئی تواڈی ساری فوج دے اندر کوئی ایجا بندہ وی ہے جن رسول اللہ نو ویکھیا ہوئے سبحان اللہ ویکھو گل ویکھو فیقولون نعم آکھیا جواب دیں گے ہاں فلانا صحابی ہے ساڈے وچ سونے نبی نے فرمایا فیفتح لہم جنگ فتح ہو جائے اگلے پوچھن گے یار تواڈے وچ کوئی صحابی ہے ہاں جی ہے وے صحابی دے ہون نال جنگ فتح ہو جانی بولو عمرو سبحان اللہ پوری سنو حدیث ثم یغزو فیام من الناس فیقال لهم هل فیکم مر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم پھر سوالوں نے سرکار نے فرمایا پھر جنگ ہونی یعنی کچھ عرصہ بعد پھر جنگ ہو رہی ہے حضور دے صحابہ دا دور مک گیا پھر جنگ لڑن گے مسلمان پھر سوال ہونا یارو کوئی تواڈے وچ نبی پاک دے صحابہ نو ویکھن والا ہے وے جواب ملے گا ہے وے نبی نے فرمایا جنگ فتح ہو جانی ہے صحابہ کرام نو ویکھن والے ایک بندے دے فوج دے وچ ہون دے نال پھر سونے نبی نے فرمایا ثم یغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم مر اصحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ ہونی یعنی دو دور گزر گئے صحابہ دا بھی تابعین دا بھی صحابہ نو ویکھن والے ہن اگے جنگ ہونی ہے تیسرے دور وچ مسلمان لڑ رہے ہونے نے تے فوجی پچھن گے او کوئی تہاڈے وچ نبی پاک دے صحابہ نو ویکھن والا ہے وے جے حضور سرکار دے صحابہ ہاں حضور صحابہ نو نہیں حضور سرکار دے صحابہ نو ویکھن والے نو ویکھیا ہو صحابہ دا دور ایک شخص جنگ تے جنگ فتح صحابہ نو ٹکر والے دا دور ایک بندہ جنگ تے جنگ صحابہ نو ٹکر والے نو اگے ٹکر والے او اگر جنگ تے پھر بھی جنگ اس نے چار طبقے ذکر کیتے محدث ابن تیمیہ نے اس حدیث دے حوالے نال صحابہ تابعین تبا تابعین تے اتبا تبا تابعین رسول کریم نو ویکھن والے ہو گئے صحابہ صحابہ نو ویکھن والے ہو گئے تابعین تابعین نو ویکھن والے ہو گئے تبا تابعین تبا تابعین نو ویکھن والے ہو گئے اتبا تبا تابعین صدقے صدقے سونے نبی دی برکت وے کتھوں تک چلی آؤں گی تے جنگ فتح، تابی ہوے گا جنگ فتح، تبا تابی ہوے گا جنگ فتح، اتبا تبا تابی نہیں چو کوئی ہوے گا جنگ فتح ہوے گی۔ اور سجنا ہن دسن والی گل لے، ایتھے دعا دا نہیں آیا، ایتھے انہاں پاک ہستیاں دی ذات دا آیا ہے، وچ کھلوتے ہون گے تے جنگ فتح ہو جانی۔ کھلوتے ہون دے نال معلوم ہویا بخاری شریف دی حدیث وچ نبی پاک سرکار دے نیک غلاماں دا وسیلہ بناونا، انہاں دی برکت لینی، انہاں دی ذات پاک دی وساطت نال مولا دی پاک بارگاہ دے وچوں مدد منگنی، سنت نبی پاک دی، یعنی قولی سنت، حضور نے حکم دیتا ہے، خبر دیتی ہے، صحابہ دا عمل ہے، تابعین دا عمل ہے، تبا تابعین دا عمل ہے، اتبا تبا تابعین دا عمل ہے، یہ ہوئی سادا اہل سنت و جماعت دا کی دے۔ سمجھ آگئی نہیں کوئی نہ؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تو ہور سجنا وسیلہ کنو آندے؟ ایہی تے ہے نا، وسیلے دا معنی ہے او سبب جس دے ذریعے بندہ کسے کام تک پہنچے، کسے شے تک پہنچے۔ اوے اللہ دے پاک نبی دے صحابی دا وجود، تابعی دا وجود، تبا تابعی دا وجود، اتبا تبا تابعین دا وجود، اے وجود نا پاک بندے دا، اے خود وسیلہ پیا بندا ہے کانا جنگ دے فتح ہون دا، مصیبت دے حل ہون دا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ کنیاں حدیثاں ہو گئی ہیں؟ تین، بولو کنیاں حدیثاں ہو گئی ہیں؟ تین، پکیاں پیٹیاں، جیڑا انہاں نو توڑن دی کوشش کرے مولا انہوں آپ نو توڑ چھڈے، ایڈیاں پکیاں، ہاں اوندا ککھ نہ رہے، اینو جیڑا توڑن تے آوے، ایڈیاں پکیاں حدیثاں۔ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ لے بھئی ایک اور روایت، دو روایتاں اور سنانا، سنا لو ہاں۔ لو قبلہ، صدقے جاواں، ہن حدیث دی کتاب ابن ماجہ شریف، سونے نبی سرور نے ایک دعا دسی، جدو مسجد وڑ جاؤ، مسجد وڑ جاندیا کی دعا منگو؟ ایک دن مسجد وچ ورن دی دعا، ورن دی تو جاننا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمت، کرو چلے کرو، ایسے دعا کیڑی منگنی؟ شرح سونا نے ابن ماجہ، امام ابو الحسن سندھی، عرب دے رہنے والے تھے، اصل سندھ دے سن، تے جا وسے سن مکے شریف، انہاں دی شرح میرے کول دو جلداں وچ، ابن ماجہ شریف دی عربی، زوائد ابن ماجہ، امام ابو العباس شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن اسماعیل الکنانی البصیری القاہری الشافعی، 840 ہجری دے امام نے، زوائد ابن ماجہ، ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ دے اوپر بحث کیتی، اس کتاب وچ یہ لکھیا، اس حدیث تے بحث کردیاں فرمایا، رواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ، من طریق فضیل بن مرزوق فہو صحیح عندہو، اس حدیث دے تین راوی جنے ضعیف ہیں لیکن اس حدیث نو محدث ابن خزیمہ اپنی صحیح کتاب دے اندر لکھے ہیں، او دو جلدیں جو بھی میرے کوڑے وہ لکھے ہیں اسے چھتے اسے چھ، کیونکہ انہاں آکھیا میں ساریاں صحیح حدیثاں کٹھیاں کیتی ہیں، لہذا انہاں دے نزدیک حدیث صحیح ہے، تے حدیث دے الفاظ کی نے ذرا سنو توجہ لال، ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ. ابن ماجہ شریف دے باب المساجد دے اندر کملی والے سرکار نے فرمایا من خرج من بیتہ الصلاۃ فقال اللهم انی اسألک بحق السائلین علیک. جدو نکلے بندار مسجد والے کی آنکھے اے اللہ میں تیرے تو سوال کرنا ہوں، تیرے تو منگن والے سوال کرنا لے بندیاں دے حق دینار. مولا جڑے تیرے درد سوالی منگن والے سوال کرنا لے بندیاں دے حق دینار. مولا جڑے تیرے درد سوالی لوگ نے نا اونا سوالیاں دے حق جڑے تُو اپنے فضل نال اپنے تے بنائے نی نا، میں اس حق دا وسیلہ دے کے تیرے تو سوال کرنا. کیا مطلب؟ جنہ سوالیاں نو خالی نہیں موڑنے اونا نیکن دا جڑا حق بڑھائی اپنے آپ تے، تو تیرے تے کوئی حق ہے تے نہیں کسے دا مولا، پر جڑا اپنے فضل نال بڑھائی اس حق دے برکت نال وسیلے نال تیرے تو سوال کرنا وا. تو اور وسیلہ کنو آن دنے؟ اگے اصالو کا بے حق ممشا آیا حالا جڑا میں ٹرنا پیاما تیرے راہ وچ اس دا جو حق بنایا ہے تو مولا میں اس دے وسیلے نال سوال پہ کرنا ہوں، میں آکر کے مولا نہیں پہ نکل دا، تکبر کر کے نہیں پہ نکل دا، آج دی نال تیرے راہ وچ پیاما ہوں. اور سجنا اے حدیث ابن ماجہ شریف دی اس ویدر سے آئے آکھنا مولا وسیل ولیاں دا واسطے پاکاں دا واسطے نیکاں دے حق دا صدقہ نیکاں دی برکت دے نال میری دعا قبول کر لے، ساڈا سوال سن لے، اے نبی پاک سرکار دی دسی دعا ہے. اگلی حدیث ذرا بولو چا سبحان اللہ. اگلی حدیث جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، حدیث دی کتاب ہے امام فارسی دی دو جلدیں عرب دی چھپی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جلد توجہ جلد نمبر بھی درساں میرے کو پرانا چھاپا ہے جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر 458 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میں نو نبی پاک نے اے دعا دسی سبق سکھایا دعا منگیا کر کی اللہم انی اسالوکا بے محمد النبی کا. ابو بکر صدیق فرما دے میں مینو نبی پاک نے دعا دسی اے دعا منگی کر اے اللہ بے شک میں تیرے نبی محمد دے وسیلے نال تیرے تو سوال کرنا ہوں. باب ابراہیم خلیل کا تیرے ابراہیم تیرے خلیل ابراہیم دے وسیلے نال، باب موسیٰ نجی گو تیرے خاص موسیٰ دے وسیلے نال، و عیسیٰ روح کا روح اللہ حضرت عیسیٰ دے وسیلے نال، و کلمت کا تیرے کلمہ کلمت اللہ بھی انہاں دا لقب روح اللہ بھی انہاں دا لقب، باب تورات موسیٰ موسیٰ دی تورات دے وسیلے دے نال پہلو بندیاں دا آیا ہے پھر مولا دیاں کتاباں دا آیا ہے، جنہیں آسانیا مولا قرآن دا واسطہ ہی اس سونے نبی دعا دسی رب تورات موسا و انجیل عیسیٰ، موسا دی تورات دے وسیلے نال، عیسیٰ دی انجیل دے وسیلے نال، و زبور داوود داوود دی زبور دے وسیلے نال، و فرقان محمد محمد دے فرقان دے وسیلے دے نال، و کل وحی اوحی تاو، اے مولا ہر او وحی جڑی تو نبیاں تے کیتی سی یا جڑی کلا تو کیتی اس دے وسیلے نال، جڑا و اسالو کا بے کل اسمن ہو والک، مولا تیرے ہر نام دے وسیلے دے نال، جڑے نام تیرے ہیں جڑے کتاب وچ اتارے نہیں یا اپنے غیب دل وچ رکھے ہوئے نہیں، اور میں تیرے تو سوال کرنا تیرے طاہر تو، تیرے طاہر نام مبارک دے نال، ہاں جی بسم کا طہر طاہر، ہاں جی پاک طاہر نام جڑا اپنا رکھیا ہی مولا اس دے وسیلے نال، احد صمد وتر دے نام مبارک دے وسیلے دے نال، تیری عظمت تے کبریائی، تیری ذات پاک دے نور دے وسیلے دے نال، انترزک نیل قرآن مولا، اے سارے تھاری کچھ دے وسیلے دے کے تیرے تو منگنا وا، مینوں قرآن دی دولت عطا فرماؤ، اور علم دی دولت علم دین دی عطا فرما، و ان تخلتہو بلہمی مولا، مینو میرا دین میرے گوشت دے اندر ملا دے، میرے خون اچ ملا دے، میرے کنا اچ ملا دے، میرے دل میری آنکھاں اچ ملا دے، کی مطلب میرا دین میرے رگ رگ اچ رچ جاوے، سبحان اللہ، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ، وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، اے مولا کریمہ اپنے اپنی مدد توفیق طاقت دے نال میرے جناب والا میرے جسم دے اندر دین سارا استعمال تو فرما مولا، ہاں جی سجنا اے حدیث مبارک بھی دس دیئے سارے نبیاں دا وسیلہ دے کہ مولا کل منگنا سونے نبی دی دسی دعا دا سبق، یہ حدیث ایتھے لکھی ہے محدث رزین دے حوالے نال، محدث رزین امام بخاری وانگو حدیث لکھن والے ہیں، اسی دے حدیث دیاں کتاباں چھ سمجھدے جے نا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز العمال شریف جڑی، ہاں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑی کتاب لکھی ہے نا الجامع الکبیر، پھر اس نو ترتیب دیتا ہے باباں وچ محدث علی متقی ہندی نے، کنز العمال شریف جس کتاب دا نام ہے متقی ہندی دی حدیث دی کتاب، 750 حدیث دیاں کتاباں دے وچوں ایک کتاب لکھی گئی، کنی حدیث دی کتاباں سات، تساں چھ سمجھ دے، امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے مینوں روح زمین تے میرے دور وچ 200,000 حدیثاں گردش کر رہی ہیں، میں 200,000 یاد ہیں، ہن تے اوتری دے کمپیوٹر تے خوش ہوندے نا، انہاں دے سینے ہے سارا کچھ، ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ، ہاں یہودی سینے خالی کر لین کمپیوٹر دے چھڑیا، انہاں دے سینے پر ہے تھا، ہن دین تے کمپیوٹر تے نہیں چلنا، کہاں چلنا ہے، ہاں تو عمل کی کرنا، وہ آندے نے کمپیوٹر نو تو عمل کر، تیرے جو رکھیا تو جان کمپیوٹر تے تیرا کم جانے، ساڈا کم کوئی نہیں، دین تو جان لئی چھڑا، یہ سمجھدے بے دین ساڈا کوئی تعلق نہیں، اور سنو اے ہن اگلی روایت سنو، اگلی حدیث سن، مولا علی سرکار دی اما پاک سیدہ فاطمہ بنت اسد، جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا میری ماں تو بعد ماں ہے میری، اور جدو وصال ہویا ہے تے سرکار نے کی کیتا ہے، حدیث سنو، حوالے سنو، پہلو سناوا، مجمع الزوائد حدیث دی کتاب موجم کبیر تبرانی دے حوالے نال اس وچ موجود ہے، جلد نمبر 9 مجمع الزوائد دی جلد نمبر 9، ان آگوں موجہ میں کبیر تو موجہ میں اوسط تبرانی دے وچوں لئی ہے، وہ دو میں میرے کول نے، اور اس تو علاوہ محدث ابو نعیم اصفہانی، حدیث نقل کرن والے حدیث لین والے حدیثاں بیان کرنا لے حدیث دیاں کتاباں لکھانا لے ابو نعیم اصفہانی دی معرفت صحابہ صحابہ کرام دی معرفت یعنی صحابہ دی پشان کرائیے کڑے کڑے صحابی تھا اے میرے کول پنجا جلد ہے چھے جلد نمبر پنجے تے باب الفا فاطمہ بنت اسد بن حاشم بن عبد مناف ام علی ابن ابی طالب دا ذکر سمجھ آ رہی نے کوئی نہ پھر علی صاحب فی تمیز صحابہ محدث ابن حجر اسکلانی شہر بخاری اونا دی چو جلدہ ہے چو بھی میرے کوڑے ایتھے سامنے پہی آج کھڑتا جنت ماں انگلی پہ مار اس تو علاوہ اس دل غابہ فی معرفت صحابہ محدث ابن اثیر چدری بھی پنجویں جلد سیدہ فاطمہ بنت اسد دے تذکرے دے اندر اس کتاب ہے جڑی ہن سامنے کیتی بیٹھا اس دل غابہ دا معنی غابہ اندے چھا جھاڑیاں نو تے اس شیراں نو اندے جھاڑیاں دے شیر یعنی نبی دے صحابہ اس دا ترجمہ وہابیاں کیتا ہے آپ او بازاروں مل جاندا ہے اس کتاب دا ٹھیک ہے ایتھے چ بھی ہے وے ایہی روایت ہن روایت کی ہے سناواں سبحان اللہ ذرا بولو چا جدوں ساڈے پاک علی دی اماں پاک وصال فرمایا ہے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا قمیص مبارک اتاریا ہے مولا علی دی اماں پاک نو کفن دتا ہے پھر قبر شریف سرکار خود لیٹ گئے نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اج اے جا کم کیتا ہے جڑا کبھی نہیں کیتا سرکار فرماندے نے قمیص متا پوائے تاکہ جنت دا قمیص لباس پوایا جاوے اس بی بی نو جنت دا لباس پواون فرشتے تے قبر وچ متا لیٹیا وا تاکہ عذاب نہ ہوے توجہ ہن سجنا صدکے جاواں حدیث دے عربی الفاظ وی سناواں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ماتت فاطمہ تو ام علی رضی اللہ تعالی عنہ نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسها اياه فلما صبا عليها التراب جب مٹی سرکار برابر کر کھڑے نے قال صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے یارا عرض کیتی سونیا رائے ناک صلات شیر ما رائے ناک صلات بے آہد اج ایجا کم کیتا جے جڑا کدی کسے نال وی کئی نہیں کیتا نہیں کیتا ہے آپ نے فرمایا انی البستو آ قمیسی لطلبا سا من سیاب الجنہ قمیس تا پوایا ہے تاک جنت دا لباس نو پوایا جاوے وَاسْتَجَعْتُ فِي قَبْرِ حَوَلِ يُخَفَّفَ عَلْهَا عَذَابُ الْقَبْرِ قبر تالے ٹھیل وہاں تاکہ اینو قبر دے عذاب تو بچا لیا جاوے ذرا ڈٹ کے جب بول سبحان اللہ اور وسیلہ کنو اکھوے نے ذات دا وسیلہ ذات وجود مبارک لیت دے کیوں پہنے سرکار دعا بھی فرما سکتے تھے لیکن قمیص کیوں دیتا ہے قبر انور چا پتر کے لیتے کیوں نے سرکار نے دسیا جیویں نبیاں دی دعا مولا رد نہیں کردا انہاں دے ذات وجود دی برکت وی رب رد نہیں کردا دوویں کم ثابت ہو جائے سمجھ نہیں آئی گل دی ٹھیک ہے کہ کوئی نہ بولو بولو لو جی قبلہ ہن ایک انوکھی جی روایت تو ایویں سمجھ جویں باطل دے اوتے بم سٹن والی اون دی سناو توجہ نال بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے روایت کی صحیح روایت کی ہے کتاباں دے حوالے سنو پہلو التاریخ الکبیر محدث ابن ابی خیثمہ، یہ محدثن قبلہ محدثن امام ترمذی وغیرہ تے اے دے حضرات جڑے حدیث لکھن والے نے او انہاں تو حدیثاں لیندے نے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 285 تے تاریخ کبیر، اگلا تاریخ دمشق او اسیاں جلدہ آلی محدث ابن اساکر دی، اس دی جلد نمبر کنی ہے؟ 56 جلد نمبر 56 صفحہ نمبر 499. بول دے جاؤ ذرا سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. دلائل النبوت، نبوت دے دلائل، نبی پاک دے نبوت دیاں نشانیاں، رسالت دیاں دلیلہ، اس چھے جلدہ اچ محدث امام بیحقی دی جلد نمبر 6. سمجھ نہیں آئی گل دی؟ ذرا توجہ نال جے بولو سبحان اللہ. اور صدقے جاواں، سونے نبی سرور نے ایڈے وڈے حدیث لکھن والے امام بحقی دی دلائل النبوت، اور ایک سارے تو عجیب حوالہ، رائے وینڈ دی تبلیغی جماعت سمجھ آ رہی نے، حضرت قباڑ دین صاحب، یعنی دین دا قباڑا کرن والے، انہاں دے بانی دے پتر دی، یعنی اس جماعت نو جائیں بڑھائے، اس الیاس کاندلوی، اس دا پتر یوسف کاندلوی، عربی اچ کتاب حیات الصحابہ، اس دی اس دے صفحہ نمبر 942 انہیں بھی بیحقی دلائل النبوت دے حوالے نال اس کتاب اپنی اچ اے روایت لکھی. پھر اسے کتاب اچ انہیں لکھیا ہے کہ محدث ابن کثیر نے البدایہ والنہایت اپنی کتاب اچ آکھیا ہے اسنادہ صحیح ہو، اس حدیث دی سند بالکل صحیح ہے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہن کنے حوالے جڑ گئے؟ حیا لے واسطے بتھیرے آئے کہ نہیں؟ ایڈے پیڈے حوالے، ایڈے پیڈے حوالے تے میں سٹا پتھر تے وہ موم ہو جائے. ہن روایت سناواں اس وحابی دی کتاب چ، توجہ نال بولو سبحان اللہ. تے جے میں پہلو یہ روایت بیان کیتی ہے کئی تقریراں وچ، تساں کیسٹاں وچ بھی ہوسی، لیکن اج میں ہور وضاحت نال ہور شرح نال سنانا، تکرار نہ ہوسی انشاءاللہ العزیز. مزید افادات فوائد اور اضافہ نال کی مالک الدار حضرت عمر بن خطاب دے غلام سن، مالک الدار، مالک بن عیاض انہا دا نام سی، مالک بن عیاض، حضرت عمر بن خطاب دے جنہیں زار خرید غلام نہیں ہوندے، مومن سن، ہاں جی تابعی سن، صحابہ دے زیارت کرن والے سن، او جڑا جنگ وچ کھلوتا ہوئے تے جنگ فتح ہو جاوے، این دا بندہ. ہن اے روایت بکر دے نے فرمایا سا بننا سا کہتو فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب دے دور دے اندر قحط پہنچیا، لوکاں نو خشک سالی آ گئی، پانی سک گئے نے. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شخص نبی پاک دی قبر انور وال آیا ہے کتھے آیا ہے قبر انور آل کے عرض کردا یا رسول اللہ استسق اللہ تعالی لامت کا سونا اپنی امت واسطے مولا تو پانی منگو یہ ہن قبر دے اوتے کھلو کے سوال پہ ہوندا ہے ہن اے بعد دساں گا سارا ترجمہ سنا کے کہ اے شخص کون سی میں پہلو جدو بیان کیتا ہے او شخص دا نام نہیں دسیا ہن او شخص دا نام ہی دساں گا جڑا قبر انور تے آن کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونے اپنی امت واسطے پانی منگو نہ سنے گا حیرت گم ہو جاوے گی فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَقُوا ہلاک ہو گئے نے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام سرکار نیند دے اندر خواب دے اندر مل دے نے اسے شخص نو فرما دے نے اے تے عمر آؤ عمر دے کول جا فَأَقْرِهُ السَّلَامَ اونوں میں محمد دا سلام آ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ تے انہاں نوں دس پانی مل جاوے گا بارش نہیں سمجھیا جے تے نالے آکھی علیکل کیسل کیسا عمر سیاں ہی رہی سیاں ہی رہی فاتح الرجل او مرد وہی بندہ صبح ہوئی حضرت عمر دے کول آئے اخبرہ حضرت عمر نو آن دسیا نبی پاک سرکار راتی خواب دے اندر ملے نے حضور نے آمنے نو فرمائے عمر نو سلام آکھ نارے دس حضرت عمر نو جدو سلام پہنچے فبکا حضرت عمر رون لگ پے نے آخر یاد تازہ ہو گئی ثم قال یا رب پھر حضرت عمر عرض کر دینے مولا ہو او میرے پروردگار ہو میں کوتاہی تے نہیں کرتا الا ما عجز توانو مگر جتھے عجز رہ جاواں سونا کی مطلب نبی پاک دی امت دی نگرانی اچ میں قصور تے نہیں کرتا پر جتھے میرا وس نہ چلے عجز ہو جاواں اوتھے معافی منگنا وا ہن سجنا توجہ او بندہ کون سی جڑا حضور دی بارگاہ دے اندر آن کے قبر انور تے کھلو کے عرض کردا یا رسول اللہ پانی منگو امت واسطے مرما ہلاک ہو گئی ہے حوالہ سن تے نہ سن فتح الباری شرح بخاری امام ابن حجر عسقلانی دی جلد نمبر 6 دارو اے آئے تراس العربی بیروت دی چھپی اس سے لکھے صفحہ نمبر 397 تے وقد روا سیف الفتوح ان الذي راى المنام المذكور هو بلال بن حارث المزني احد الصحابه فرماندے نے سیف نے اپنی فتوح کتاب دے اندر لکھے روایت کیتا ہے جیڑا بندہ خواب وچ نبی پاک دی زیارت تو مشرف ہویا تے سرکار نے فرمایا جا عمر نو سلام دے تے جیڑا بندہ جا کے قبر انور تے سوال کیتا سی حضرت بلال بن حارث موزانی نبی دے صحابی سن صحابی قبر انور تے جاوے وصال شریف تو بعد جاوے تے پھر جا کے عرض کرے یا رسول اللہ سیدھا حضور نو آکھے اے نہ آکھے مولا حضور دے وسیلے نال پانی دے نہ سیدھا نبی پاک نو آکھے یا رسول اللہ پانی منگو معلوم ہویا میرے پاک نبی دے یاراں دا ایو یقیدہ سی کہ سونا سندا ہے جویں سرکار بیٹھے ہوندے سن باہر تے اسا سیدھا سامان کے عرض کردے تھا یا رسول اللہ فلانی دعا منگو تے فلانا کم کرو ہن وی سرکار دی بارگاہ وچ اسا اوویں سوال کرنے آ سرکار اوویں سندے نے تے اوویں پورا کر چھڑدے نے توجہ نہیں فرمائی جو یارو بولو چا سبحان اللہ. میں کنا تے واگا سٹنا کوئی مائی دلال میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے میں زبان کٹا دے. اچھا ہن اے حکمت دساں کہ صحابی نو حضور پاک سرکار نے ایک خواب دے اندر اے کیوں فرمایا کہ عمر نو جا کے سلام کہو. راز سی سونے نبی تا فرمایا اور ایک شخص نے خواب وچ ویکھیا وہ اپنے اندر رکھ لیں دے تے سارے زمانے نو پتا کیویں لگنا سی. سونے نبی چاہتے سن کائنات واسطے مہر لگ جاوے میں صحیح ثابت کر چھوڑا عمر نو جا کے سلام آکھے گا. عمر پھر خلیفہ ہے وہ بلا کے قوم اپنی نو اعلان کرے گا دسے گا وہ خبر دنیا میں پھیلے گی تے ساری امت نو پتا لگ جائے نبی دے کول قبر انور تے جا کے وصال تو بعد مدد منگنی مشکل حل کراونی سیدھا کھڑا یا رسول اللہ کرم کرو. یہ سنت صحابہ دی مہر نبی سرور دی لگی ہے. عمر اعلان کرے گا جگ نو پتا لگ جاوے گا تاکہ پتا لگ جاوے حق ثابت ہو جاوے سنی مذہب حق کے باقی سب لعنت جھوٹ. دیکھو نا یارو آخر سیانے بندے بیٹھے جی سرکار تے یار ہوں بھابیاں دیا کتاباں دے ساڈے بزرگاں دے محدثین دیا انیاں کتاباں دے حوالے تواڈے سامنے کڈ کے رکھ چھڈے. آخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی راز نقطہ تے آیا سی انہوں فرماندے نے ایک تے صحابی ہے نا صحابی جا کے صحابی ایک بھی میں اگلے دن ایک بندے کیتا فون شجاع آباد ملتان تو اس آ کے جی فلانا بندہ آتا تراویاں بھی کوئی نہیں. میں کیا اس بئی چو بئیمان چوڑے نو آخ تو ایک بھی نہ پڑھ تو پانچ وقتی بھی نہ پڑھ تیری کوئی لوڑ کوئی نہیں کسی نے جے اونتری دیا تو نبی پاک دے صحابہ نو کچھ نہیں سمجھنا ہے تے تو ایک ہی نہ پڑھ. یہ صحابہ بھی پڑھیا نے اتری دیا خندیرا دے تو ہلے پوچھنا پھرنا یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تینو حضور دے صحابہ مولا علی عثمان غنی امام حسن امام حسین حضرت بلال تینو کچھ نہیں لگے. اور میں کیا سورج تیری نگاہ وچ نبی دے صحابہ کچھ نہیں تے نبی دے خلاف چلتے رہے نبی دے غلط چلتے رہے تے پھر لانتی آ تو پنج وقتی نہ پڑھ پر پھر مار تیرے لنگا لانتی رب دے گھر چلے تے مٹی بھی آکھے گی پرا مار سورا توجہ نہیں فرمائی گل کرنا نہیں جیڑا سور سمجھے صحابہ دا عمل کچھ بھی نہیں. یہ 1400 سال بعد تینو اکھ کھلی ہے تے جنہیں مستفا دے دین واسطے کمبیا دے کمبے کوہا چھڈے نے وہ گھر چلتے رہے چڑیا توجہ نہیں فرمائی. اور میں سونے نبی دے صحابہ دا ہووے جو عمل تے عقیدہ اور ساڈے واسطے قسم خدا دی شریعت ہے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر محبت الرب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، درود پاک محبت. سونے نبی دے صحابہ دا ہووے جو عمل تے عقیدہ او ساڈے واسطے قسم خدا دی شریعت ہے. اور پھر عمر جیسا پھر صحابی نو حضور فرماون جا عمر نو سلام دے، عمر پھر دنیا نو صد کے اعلان کرے اور دسے تے جگ سارے چ خبر پھیلے کہ جیڑی بارش آئی کھلی جے کہت چلیا ہے، ایڈی وڈی مصیبت چلی ہے، اے نبی کول منگیا تے نبی چلوائی. سبحان توجہ نہیں فرمائی، سمجھ نہیں جی لگی گل دی. لو قبلہ توجہ، ہن ایک ہور دی گل سناواں. سبحان اللہ سنا بخاری مسلم دی صحاح ستا بریاں پیاں کتاب حدیث دیاں گڑنا جاواں وقت ایتھے لنگ جاتی. تاریخ دمشق دے اندر روایتاں کثیر سندہ نال موجود نے. آ جڑی تاریخ دمشق لئی بیٹھا جلد نمبر 26 دے اندر محدث ابن عساکر نے اور محدث ابن عبدالبر نے الاستیاب دے اندر، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، نبی دے صحابہ دی معرفت دے اوپر محدث ابن عبدالبر دی کتاب حدیث معرفت صحابہ دے اوپر، اس دے اندر حضرت پاک عمر بن خطاب دے دور خلافت دی گل لے سنا چھڈا، ذرا بولو جب سبحان اللہ. کہتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار لوگ آئے عمر دعا منگو مولا کہت ٹال دے وے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن توجہ، محدث ابن عساکر دی روایت کعب احبار سن یہودیوں مسلمان ہوئے سن یہودیاں دے بڑے وڈے عالم سن رب سونے کرم فرمایا ہدایت دتی تے مسلمان ہوئے حضرت عمر دے کچہری دے اندر ہوندے سن حضرت عمر نو کہن لگے ساڈے بنی اسرائیل والے پچھلے جدوں کو مشکل ویلا ہوندا سی یا نبیاں کول جاندے سن یا نبیاں دے قریبی رشتہ داراں کول جاندے سن میں تینوں دسنا وا تو عباس دے کول چل حضرت عمر نے سنگیاں نوں اٹھایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچا پاک قریبی اہل بیت وچوں سرکار دے کول گئے کنڈی کھڑکائی پوچھیا کیویں آئے جے حضرت عمر نے دسیا اسا یارا بارش لینی ہے پانی لینے تے تواڈے وسیلے نال لینے ورا چلو کھا حضرت عباس پاک جے میں روایت محدث ابن عساب کر دی تاریخ دمشق دے اندر میں اونج پڑھ کے تن سنانا ذرا توجہ لال چبول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضرت عباس نو جدو عرض کیتی حضرت عباس فارس لیلا بنی ہاشم انہاں بنو ہاشم نو اکٹھا کیتا ہاشمی خاندان دے اس لے جڑے پاک مقدس لوگ آئے سن انہاں نو اکٹھا کیتا آپ سرکار تے ہاشمی خاندان والے پاک اہل بیت انہاں نے غسل فرمایا کپڑے پائے خوشبو لا کے تشریف لے آئے ثم خرج حضرت عباس تشریف لے آئے و علی امامہ بین یدے حضرت عباس نے مولا علی نو اگے کیتا ہن علی پاک اگے نے ول حسن ان یمینی حسن پاک سجے منے نے ول حسین ان یسارے ہی حسین پاک کھبے پاسوں نے و بنو حاشم خلف ظہرے بنو حاشم باقی دے حضرت عباس تے مگر نے اے ہن ہلکا جا بن گیا سونا جا پاکاں دا فقال یا عمر حضرت عباس فرماندے نے عمر ساڈے اندر کسے ہور نوں نہ آون دے وی کوئی رلے نہ ثم تل مصلا عیدگاہ وچ آ گئے مولا دی حمد کیتی سنا کیتی عرض کیتی اے اللہ تو ہی مخلوق پیدا فرمائیے تو ہی مخلوق پیدا فرمائیے اے مولا تو جاننے اتھا جو کرنے اے سونے آن ساڑے تو اپنا رحمت نہ روک پانی دے دے بارش دے دے ادھر حضرت عمر بن خطاب کی دعا منگ دین اے اللہ نبی سرور دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ دے وچو پانی منگ دے سا اج تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ بدینے سانو پانی دے دے بس بزرگ اینا کتاب ہمیں لکھیا ہے حضرت عباس دعا منگ کے فارغ ہوئے نہیں گھراں وال جاندیاں تیکر لوکاں دے گوڑے گوڑے پانی آ گئے پر سجنا ایتھے لفظ آئے کھڑن روایت دے اللہ حضرت عمر بن خطاب جڑے لفظ بولے او لفظ کی سن اللہم انا نتقرب الیک بعم نبیک اسا تیری بارگاہ دے قریب ہونے ہے تیرے نبی دے چاچے دے وسیلے دے نال اس کے نال سانو پانی دے دے اور توجہ فرما اتھے کتاب تاریخ دمشق لکھے جدو حضرت عباس دعا منگ کے فارغ ہوئے انتے بارش شروع ہوئی لوگ بھج کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم نو ہاتھ لا لا کے چوم دے سن. حضرت عباس نے فرمایا کی شرک کیتی جاندے جے حجر اسود نو چمی دے کعبے نو چمی دے تو سمے نو چمی جاندے جے چوم دے سن تے نال اکھ دے سن اوے حرم حرمین دے ساقیا حرمین مکے مدینے نو اکھ دے نے جنو اج تو سعودی عرب اکھ نے ایدہ نام حرامین مکہ مدینہ سعودی آکھنینو حرام ہے کیونکہ سعود یہود پلیت سن ہے جینا پلیتہ نے آن کے اتھے قبضہ کیتا ہے انگریزہ نال رل کے سعود نے انگریزہ دنال رل کے یہودیاں دنال رل کے کعبے شریف دے اتھے حرامین شریف ہیں دے اتھے حملے کرائیں ترکیاں دی حکومت ختم کرائی سنیاں دی حکومت ختم کرائی یہودیاں انہاں نوں آکھیا اساں تانوں حکومت دیواں گے پر فوج ساڈی ہوے گی فوج تسی ساری زندگی نہ بنایا جے حکومت تانوں دے چھڈنے آ فوج تسی نہ بنایا جے حفاظت تہاڈی اساں کران گے تے حکومت تسی چلایا جے تا کر کے سعود رل کے انہاں نال حکومت لئی بیٹھے نی اے جنے دلے بھٹی اوتھے بیٹھے نی اجے دے اپ جی کون نے اے نام مراد انگریزاں دے نال رل کے حکومت لین والے نے پر سجڑا جنہاں دی حکومت کافر یا جنہاں دی حفاظت یہودی کرن او نبی پاک سرکار دے مومن نہیں ہو سکدے اسلام والے نہیں ہو سکدے کسے دے ناں تے نہ بھول کسے دی شکل تے نہ بھول انہاں دے اینوں انہاں دے اوتے رسے والے تے ویکھ انہاں دی منہ دیاں داڑیاں ویکھ نبی پاک سرکار دے نال مذاق کیویں کیتا ہے نبی پاک دے دین دا استہزاء تے مذاق کیویں اڑایا ہویا ہے اجی داڑھی ادھروں منا کے ایتھے رکھ کے لانتی این لگدے نے جناب جویں کیڑیاں چموڑی پھردے نے تے مکھیاں بیٹھیاں نے انہاں نوں پوچھو بے مانو اسا کوئی کم کریے تے آندے دے حدیث وچ کڈ کے وکھاؤ او سورو جڑا رٹا رومال اُتے سٹیا جے اے پرنا جڑا لال سٹیا جے رنا والا تے اُتے جڑا ولہٹیا جے رسا ادرو داہی جڑی فرن چ کٹ رکھی جے دسو دے صحیح ایک حدیث جو کس نبی دی سنت ہے دیکھو نا یار تسی بھی تے بول لیا کرو اللہ دے بندے او تانوں پوچھتے نے حدیث کڈ کے دیو کتے لکھیا ختم تے تساں نہیں آکھ سکدے اتری دیو جنہاں کجنہاں نوں لے دے اے آ پاندے نے آکھ میاں اوتھے ساڈی حکومت ویکھو اسی بھڑے ہوندے تے رب سانوں اوتھے رکھدا تے انہاں نوں آکھو جے تہاڈی حکومت اے آکھن گے ہاں تے انہاں نوں آکھو اے دسو جو او حکومت کردی پئی اے او مڑ تہاڈا اے تے داڑھی کڈو کتے اے رسا ولیٹیا کتھے سمجھ نہیں جے لگی ایمان نال دسو اے مکے مدینے والےاں حکومت والےاں اپنی فوج اج تھی بنائی اے دا مطلب اے نکلیا یہود سعود تے وابی اے ہال رلے ہوئے او آندے نے گھبراؤ نا اساں تانوں مرن دیندے ساڈے اصلا کا دیا تو نہیں مرن دیں سمجھ نہیں جی لگی یہودی بچاوے جنہ دیا حکومت قائم کراوے وہ مسلمان ہو سکتا یا وہ اسلام دا دوست ہے ہر چاہے سعودی نہ آخی حرام ہے پلیت لفظ نبی دے پاک شہر دے نال لڑا یہ سعودی عرب نہیں یہ محمدی عرب ہے مکہ مدینہ حرمین حضرت عباس پاک نو لوگ کہن لگے او ساقی حرمین حرمین دے پانی پلاون والے آ پانی تے رب پلاوندا ہے پر ملیا جو حضرت پانی رب دتا پر او پیاں دے ساقی حرمین او سجنا سر کے جاواں ہن آخری روایت پیش کر کے تے موضوع ختم کر دینا حضرت معاویہ دا دور ہے طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد حدیث دی کتاب محدث ابن سعد دی جز نمبر 7-8 جلد نمبر یزید بن اسود 84 صحابی نہیں تابعی سن، صحابہ نو ویکھن والے سن، یزید بن اسود 84 حضرت معاویہ سرکار دا دور سی. اے کیوں پیا سارے حوالے پیش کرنا وا، نبی پاک دا بھی سنایا ہے، عمر دا بھی سنایا ہے، صحابہ دا بھی سنایا ہے، قبر جان تو بعد دا بھی سنایا ہے، پہلوں دا بھی سنایا ہے، تے ہن تابی دا بھی پیا سنانا کہ تابی نو وسیلہ اگلا بنا کے دسیا رک نہ جایا جے برکت والے بندے لبدے ہی رہا جے. مت سمجھو صرف صحابہ دی گل ہے. ہاں صفحہ نمبر 210 حضرت معاویہ بن سفیان دا دور خلافت دمشق دے اوپر خشک سالی جی آ گئی، لوگاں پانی منگن واسطے حضرت معاویہ ول رجوع کیتے، حضرت معاویہ منبر تے چڑھ گئے، توجہ منبر تے بیٹھے، فرمایا یزید بن اسود جو رہشی کتھے نے؟ او تابعین دے اندر بڑے مقام والے سن. ہن صحابی پہ آکھ دے تابی کتھے رہے؟ یزید بن اسود جرشی نو بلایا گیا، گردنا پھلانگ دے ممبر تے چڑھ گئے، فقاد اندر رج رہے حضرت معاویہ نے حضرت یزید بن اسود جرشی نو ممبر تے بٹھایا، آپ انہ دے پیران دے وچ بیٹھے، تابعی اتے بیٹھے، صحابی تھلے بیٹھے. میں اسے گل نو لمبا کراں تے پھر ادھا گھنٹہ لے جاواں، ہن مسئلہ سمجھاواں. صحابی پاک حضرت معاویہ وقت دے خلیفہ بھی ہیں، آپ نال بیٹھے نے پیراں دے. فقال معاویہ اللہم انا نستشفع الیک الیوم بخیرنا و افضلنا. حضور دے صحابہ دی نیاز وی ویکھ، اج وی ویکھ، اے اللہ اسا اج جڑا ساڈے وچوں چنگا ہے افضل ہے ان دے وسیلے دے نال تیری بارگاہ وچوں سوال پہ کرنے ہیں، انوں سفارشی بنائی کھڑے ہیں. اللہم انا نستشفع الیک بے یزید بن اسود الجرشی، مولا یزید بن اسود جرشی دے وسیلے نال تیرے تو پہ منگنے ہیں. ارفع یدائک اللہ، اے سوال کر کے حضرت معاویہ فرماندے ہیں تابعی یزید پاک نو، فرماندے ہیں ہتھ چکو، ہن انہاں ہتھ چکے پھر لوگا ہاتھ چکے. فما کان اوشا کان سار صحابت فی المغرب حبت لہاری ہوں فسقینا حتی قاد الناس لا یسلون الی منازلہم. لوگ آندنے ایسا ہاتھا لے تھلے کی تل ویکھے مغرب والے پاسے بدل چڑے، ہوا گھلی، سانو پانی ملے، انج جو گھر تے نہیں جا سکدے سا پے اینا پانی ہو گیا سی. معلوم ہویا نبی دی ذات دا وسیلہ دینا وی حق، نبی دے اہل بیت دا وسیلہ دینا وی نبی دے سرکار دی ذات پاک ظاہری حیات یا پردے فرمان تو بعد وی وسیلہ دینا وی، نبی دے صحابہ دا وسیلہ دینا وی، نبی دے صحابہ دی زیارت کرن والےاں دا وسیلہ دینا وی. تے پھر ایویں جڑے پیر باہو ورگے، بابا فرید ورگے، پیر مہی علی شاہ ورگے، جنہاں دے ہتھ زنجیر دیا کڑیاں وانگو نبی پاک تک جڑے ہوں، انہاں پاکاں دے وسیلے دینے وی برحق نے. یہ ساڈا مطلب ہے، اے نہ سمجھی میرے شیخ رنگا، میرے شیخ رنگا جڑا کامل مرشد ہے اینو عام نہ سمجھی، قسم خدا دی. اگر ویکھ ایک بزرگ اللہ دا سی، او دا ایک شخص مرید ہویا، کامل مرشد سی، مرشد سی، مرید ہویا، انہیں نظرانہ کٹ کے مرید ہون تو بعد پانچ روپے نظرانہ کٹ دیتے چلا گیا کوئی مشکل پیش آئی نہ ٹلی جت سے غصہ لگا واپس آن کے آدھے پیرا میرے پنج واپس کر اپنی بیعت واپس لے پیر فرمان لگے حوصلہ رکھا دے تینوں میں آنا وا بس گئی بیعت پنج روپے دے تے بیعت لے ملنی چاہیے اگو اللہ تک فقیر سی سچا وہ سونا دے اکھ دے اگے ان دی اکھ دے اگے ہاتھ پھیریا فرمایا ویخ کا اور سے مرشد تو ہاتھ جڑے سن رسول اللہ تک آندا او بے وقوفا تو آنا میں بیعت واپس کراں دا سے کیڑے کیڑے ہاتھ واپس موڑا خدا دا بندہ معلوم ہویا اے ایویں نہیں ولیاں اچ لگاندا وسیلہ بندیاں خدا دے بندیاں نو بناونا اے بار حق کے اس وچ کوئی شک والی گل نہیں اس تو باہر جڑا ہے اس نو جڑا غلط سمجھدا ہے او بےمان بندا ہے اون دے داڑیاں چوگے جھولے مولے اچ نا حضرت خضر علیہ السلام دے کپڑے کوئی بندہ پا لوے تے اونوں خضر نہیں سمجھ لیندا سہ ڈاکو خضر دے روپ وچ لگے پھردے ہوندے نے ایویں تو دعا کرو اللہ حضور دے غلاماں دا صدقہ انہاں پاکاں دا صدقہ ساڈیاں مشکلاں حل فرماوے مولا حضور دے غلام انہاں غلاماں دا صدقہ جنہاں دے ذکر کیتے نے جے سچے کیتے نے تے جو دل دی مراد ہے ساڈی پوری چا فرما صلی اللہ نمی نظم بڑھائیے سکولی دا مطلب ہے جڑا اس نوں جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا اس جڑا حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے او سکولی دی مسلم ہے ہاں علامہ اقبال نو میں ولی نہیں مندا کیوں مننا اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہویا توجہ نہیں فرمائی مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا دین نبی دا دشمن دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسب انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا ہے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے ساڈے لیے بلا ہے مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں بھرا مسلم ازلاں تو را جدا غیرت دے نال غیرت انہاں نوں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بیٹھا ڈر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن ہو بہن غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے کتنے بے حیا مسلم سکولیاں دے سکھ لڑکے دے مسلم سکولیاں دے اجلا تو را جدا ہے وہ دین نبی دا جھگڑا ساڈے سکولیاں دے اگلا تورا جدا ابو اینا دا ڈیڈی ابو اینا دا ڈیڈی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خسریا شکلا اینا دا خسریا وے کپڑے اینا دے ریڈی تائی اینا دی دسدی انگریز دے کدا ابو اینا دا ڈیڈی اما اینا دی لیڈی جنو لیڈی آنکھو کپڑے تو چوکھی باہر آن دی آنکھے تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں او چوکھی باہر آن دی ابو اینا دا ڈیڈی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خوش رہا کپڑے اینا دا ریڈی وٹائی اینا دی دسدی انگریز دے گدا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا ہے دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں مسلم سکولیاں دے فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا بازار فوجیاں نے گرم کیتا بازار قوم ساری روندی گٹ دی تائیوں دار دار فوجیاں نے درم کیتا درم کیتا درم کیتا ظلم دا بازار قوم سار روندی گٹ دی تائیوں دار دار انگریز دا انگریز دے ملازم اور یہودی دے غلام او دین دے دشمنان کھاندے ہیں حرام وسدا رہندا اے نہ اوتے وسدا رہندا اے نہ اوتے کھارے کردار قوم ساری تائیں روندی پٹ دی دار فوجیاں ظلم دا بازار قوم ساری اے جے کوئی ایتھے وائرلیس لا کے کھلوتا ہوئے حرام دا نہ بنے حلال دا بنے ہوئے انہاں نوں سنا تے دے تے اڑے واسطے چشتی سہرا بنا کے لیاندا اے اے سہرا اپنا سن لو اے سینما دے کنجراں دا سینما دے کنجراں دا ٹیکس معاف کیتا اے مارے تے مسجداں دا سٹیا ناس کیتا اے اللہ کرے لالوں اللہ کرے لالوں دلیل تے خوار تو مساری روندی دیت دیتا یہ لار دار فوجیاں لے گرم دیتا ظلم دا تو مساری روندی دیت دیتا یہ لار اور بنگال دیتا بنگال دیتا ہند والو مڈھو دے بھگوڑے نے بنگالی بھگوڑے بنگالی بنگال دیتا ہند والو مڈھو دے بھگوڑے نے انگریز اگے بول دے لئی ساڈے گاٹے توڑے نے انگریز اگے بول دے لئی ساڈے گاٹے توڑے لے کارگل نو چھڈ کے نسے کارگل اے کارگل نو چھڈ کے نسے قوم دے غدار کارگل نو چھڈ کے نسے قوم دے غدار قوم ساری تائیں رہندی گڈدی زارے دا فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے ظلم دا بازار قوم ساری روندی پٹ دی تائیں دار اگے سنیا وردی ایسی وردی ایسی پاو دے نے اگوں پچھوں ننگے نے آمدے نے اگو پچھوں ننگے نے ڈنگی ٹوپی سر تے رکھ دے یہودی دے ڈنگے لے چیک کراؤن ویل ویل چیک کراؤن ویل ویل کھولیے شلوار قوم ساری روندی بجلی تے چیک چیک کراؤن ویل چیک کرو کھولیے شلوار قوم ساری روندی بجلی تے مارو حاجیاں نے گرم کیتا قوم ساری روندی بڑدی تے مارو اور شراب تے کباب وچ رات ہے گزار دے اوئے ہو